أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ولا نعبد غيره، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي سي سونو تيري كتاب التوحيد، درس تاي بي نيك درس فكيل اك نينت سي بونتو بو خامني مونغي تود باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. بونت اك نيان اك ووتي جيمي سي كينال يالله تبارك وتعالى. بونت بي تومب بي نتي نديك جان موي من احداث الدرس، موي امبورطانس درسو تاي بي، امبورطانس بي لان لا بي تي نديك موي ان يوضح المسلم فضيله الدعوه الى الله تعالى. جولي بي نا ليرال سي موم بو باخ نغنيل ووتو جيمي سي يالا تبارك وتعالى. جولي بي تاكو la xasaayu di woo ay mbokkam jëme leen ci yàlla ngëneel yu rëy yi mu màng, ngëneel yu rëy yi mu am. Ñaareel mooy an yastakhlisal muslim tariqata nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa atbaihi fi da'wa. Julit bi na mën a ràññee yoon wi nga xam ne yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam jaaroon na fa moom ak wootekat yi ko toppoon. Ban méthode, ban yoon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soobu woon moog ay àndandoom ci bi muy woote jëme ci yàlla tabaraka wa taala? Ñetteel ci min ahdafi dars mooy an yastantijal muslim ila anna min allawazimi shahadati an la ilaha illa allah. Mu ne jullit dana ballal, dana jëli ni képp koo xam ne dangaa saxoo baatu seede yi, sax ci seedeel ne yàlla kenn la, yow am nga albaraatu min ashirki wa ahlihi, yow am nga ci lu wér këng ne dañ nga ci bokkaale, waaye dañ nga ci bokkaale kat yi. Ndeke ñetti tomb yi mooy min ahdafi dars ci importance leçon tey. Su ñëwee ci bunt bi te mooy madxal bi, dugguwaay bi, danañu yëg ne at tawhid ni'matun azima, kennal yàlla xéewal bu rëy la. At tawhid ni'matun azima, julli def yàlla kese kese ci dënnam, ci xolam, ci léppam, loolu xéewal gënu koo rëy. Is manna allahu biha ala al abd, isa manna allahu biha ala al abd, su ko yàlla xéewalalee jaamam yàlla desalatu la dara. Bu la yàlla dimbalee ma ngi koy kennal ci sa lépp lépp, yàlla rek moo la ci intéressé, yow yàlla desalatu la dara. التوحيد نعمة عظيمة إذا من الله بها على العبد suko yalla xewal lay ab jam yalla desal to ko dara xewal bi gëna reey ci kaw suuf moy yalla may la koy kennal do ko bokale mune su boba ki yalla may lolu wa kamula tawhidihi tawhidan matsak fa alayhi an yad'u ghayruhu ila at-tawhid bula yalla may nga kennal ko ba pare nga dem te dinalaw alo amatul njeri comme tay nu wame ci jamono rek muwahhid yu bari ñi gennal yalla ñu bari ndaysan dañuy daw dañuy lolu xalé nan dañuy daw deus parce que tawhid dafa metti di ci warate di ci wax dañ lay méré motax nga gis gaay ñom bu amé tawhid rek teud seen kër nopi parce que da ngay bañ ko la méré motax même sa kër sax lélé nga gis fa ay mbir yo xamne xam nga ne li dafa safano ak tawhid mais nga noti te ko am tawhid fa alayhi an yad'u ghayruhu ila at-tawhid lol lañ la wax moy yow mi am tawhid da nga wara wote jeme nit ñi ci kennal yalla waya bil hikma wa maw'izatin hasana wa hadha min tamam at-tawhid ki yalla baxé deunum bi yalla rek nek ci goudi ak beccëk yalla ñorto du dendalé yalla ak kenn wala lenn ba mu taxaw di ci woté na xam nak momit yoon wi muy woté parce que opération dafa metti gis nga lélé sax ba lañuy opérer nit dañuy waxtana ay mbokam waxuma la ginnaw bañu waxtané mom ba bare mais ay mbokam sax dañ leen di wo len ki kan nangam ko dal te dañ koy opéré madama lolou mu ngi am kon yow mi am tawhid xamal ni ngay waxe ak nit ñi bil hikma wa maw'izatan hasana la ngay wax ak ñom ci xereñ ci xam xam ci méthode bo len mëna waré méthode bu rafet ba nga génné len ci bokalé indi len ci kennal yalla lolou mbokk yi dafa bok ci luy wone ne doomu adama bi tawhidam matna waye am tawhid ba pare dem teud sa keur bayyi nit ñi de dem safara lolu wax deug yalla du won du lol mo taxone do julit di am tawhid su ñewé ci dars bi nak leçon bi les buntu rek la won madxal danañ fek borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax qala allah ta'ala qul hadhihi sabili adu ila allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhana allah wa ma ana min al mushrikin wal moy la son tay borom bi tabaaraku wa ta'ala neena yow muhammad nga wax qul waxal yow muhammad هذه لي سبيلي موي سما ويون ادعو دمي ووتي الى الله جيمي سي يالا يون وو موي سما يون كون ديك يون يونت يالا محمد يون بو لير لا بان يون ووني ني جيمي لين سي بوبام لا ديريت سي ووني ني جيمي لين سي كرم جيمي لين سي فاميم ماي محمد ماي دومو عبد الله ماي دومو امينه ما جدو مكه من لا جبريل يوبون كو اسمان ديدت ادعو الى الله امي و نيت ني جيمي لين سي يالا سي يالا امول فنن فوم لين جيمي سي يالا كيس وايي لولو ماي و نيت ني ديال جيمي سي يالا على بصيره مان كوي تك سي خم خم على علم سي خم خم بو لير لا كوي تك است كمان كن ma wara wote rek jeme ci yalla dede mune ana wa man tabi'ani man ak ñima top kon li mo leer li mo wonne ku am tawhid la wara jaar yoonu yonent bi ku am xam xam da nga wara suubu yoonu yonent bi mais tay bokku na ci li bokale tasaro senegal sukutul ulama nopi borom xam xam yi baña leral ñen ñi bañ ñu len méré ñen ñi ay intérêt ñen ñi lolou musiba la lolou mo jural xet bi tay kenn mënul xey suba ba ngol senegal gisokuy bokal tay buñu la non laaj rew mi ñi am tawhid ak ñi bokal ñu sikki neeku ci ñi bokal ñu upp waaw kérok nar bi ñu amon fi gandi dañu tok ci bu ndukër gi rek tangaay bi di waxtaan ñetti fan la fi am ñu ne ko no gisa senegal mu ne baladu shirki wa tabarruj point final no gisa senegal mu ne rew bokalé ak tabarruj te ñetti fan la fi am mu ne baladu shirki wa tabarruj xolam la hazabu graw bi xolal setlu bi ñetti fan la fi am ñu laaj ko no gisa senegal mu ne rew bokalé ak tambambalu lol mo le won ni deug la rew mi bokalé mo fi bari te ku am xam xam yow nopi waratula nelaw waratula ala basira ana wa man tabi'ani man ak ñima top gis ngeen aya bi liko yalla teje mune wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen sant ñel na yalla allahu akbar ma ngi delo yalla jukkal man yonentibi sallallahu alayhi wasallam man julit ma ngi magal yalla ma ngoy setal diko bak diko kagn subhanallah bat la bo xamne day setal yalla diko kennal diko bak diko kagn mune wa ma ana det man muk duma musa bok minal mushrikeen ci ñi bokale yalla diko utal ndend diko dend ak kenn wala lenn yalla sori na lol manil mufradat bu ñew ci aya bi di firi yenn bat yi nga xamne dina xawa jafé sabili limuy tek moy tariqi tariqati moy sama yoon sabil moy yoon jangeen ci qur'an yalla tabaarak wa ta'ala muy wax wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula gis ngeen groupe la yoon yu bari bu len ko top top len sama yoon man kesse sabil moy benn bi moy yoon tariq ala basira mune ala ilmin naam la ala jahl ci xam xam lay wote waye duma wote ci reer waye wote gogu ñum koy tek wal basira hiya a'la darajatil ilmi basira moy fi gëna kawé ñom mboxtalu xam xam lol motax ki am xam xam ba kawé am tawhid lepp lum lay wax rek day leer da koy tek ci yalla neena yonent bi neena dalil yu leer la lay indi nit ñi nak buñu amul xam xam ci tawhid lañuy dé ci bokkal lañuy dé duñu mëna dé ci tawhid parce que duñu xam luñuy def da ngay dégg way kat bi mu ne fasadun kabirun alimun mutahattik wa akbaru minhuma jahilun mutamassik muna mune huma fitnatun lil alamin azima limaza mune liman bihima fi dinihi yatamassak liman bihima bi dinihi yatamassak neena yaqta bu reey dana am ci aduna ci ñaar ñokay waral ñu ne kan mune borom xam xam bu kacioré tay bo gisee ben borom xam di def yu bon loy wax da nga nan lu bon li baxna parce que borom xam xam moko def lool motax ñu gis tay soone xéssal ara nga ñu ne lay serigne diw jabaram day xessal ak ay doom kon est ce bonna so ne bokale baxul ñu ne la mo serigne diw ñu ko sul ci jakk ci tay day ñew di ram di yuux tistik wa keureum jang ni ken waxul na bab aram motax borom xam xam bu kacioré baxul parce que day reeralate iza zallal alim zallal awalim borom xam xam bu tarxise monde lay yobale parce que ñiko top yeb lay daanel xol ki fi indi won tak juromi jabar wala jurom ben wala jurom ñaar koku lan la jur tay senegal gaay di tak ay 14 ay 60 gis nga borom xoxom bu ubbi lu bon rek nit ñi suñ la topé musiba la ñi ne ko ñaarel mu ne jahil bu gem diine te jangul xamul dara ku jaamu yalla mu fi gëna dafa bëgg mais xamul lu bon rek lay def ndaysan oustaz Hadji Touré yalla ko yalla yeureum yok ay leeram borom xam xam yi dañuy jangale ne ndaysan benn bis mom dafa amone tab mu teud talibé bi ndaysan da ko tamuna bëss nak buñu añé ba paré mu teud rek talibé bi yow di bëss rek di bëss tap bu bëssé mu né mu bëss mu né mu bëss mu né mu sëriñ lalla mu né fofu day metti mu né Allahu akbar rek talibé top ni mbakon ku xamul kuy def ni la mu né ni la dé mom la talib wi lan la bëggol lu neex sëriñ wi xolam mu koy nekké da ko doon gañ té xolam mu ngi bëgg sëriñ bi kontan dék sëriñ baangi gañ motax so xamulé ngay def lu upp da ngay yapp o lieu nga def lu baax yow da ngay japp lu baax la def fekk lu bon nga def gis ngeen aya bi yalla doon qul hal nunabbi'ukum lu ci dégg ta bil aqsani a'malum wa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yahsanuna sunna ñom yi nga nga ne lo ma sha Allah yaa ci ko ja may ci ko fek yee dara baaxul li def mom nak mi ngi japp allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ha wa hum yahsabuna annahum yahsanuna sunna dañ yakkar na ñoo lu baax yi ñuy def ni fek dara baaxul lu tax yalla santane wuko ay bidala ak bokal la ko do bokale baxu yow na da yaakaare tay dem ci bammel bi di ram di yuxu di ziaré bammel bi sotti ci parfum teddu fa wala nga tibbi ci souf ci sangoko nga japp ne li dara neeku ci parce que nitu diine mo fi nek fekk yo ndaysan li ngay def dara baxu ci ay bakkar kesse nga fa jeli mbok yi bokale baxul yenen ci Allah musal subhanallahi mune unazzihu Allah an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa azamatihi sel ñel na yalla subhanallah bat bi limuy tekki moy ma ngi setal yalla ma ng koy bak diko kagn diko soril lepp lo xamne yello wul ak magayam ak kawem gi mom yalla tabarak wa taala moy bat subhanallah day setal yalla diko kennal diko label diko wetal ci lepp lo xamne yello wul ci jëmum jëmum borom bi tabaarak wa taala ak magayam gi ak kennam bu ñewé ci anasirud dars moy element yi biñ ci jikk jang moy fadilatu da'wa ila allah ngeneelu wote jëme ci yalla ngeneelu wote jeme ci yalla mbokk yi amul liggey bu gëna reey ci kaw suuf wote jeme ci yalla ben mbokk day tak soxna soxna si yobbu ko ci nijaay ji ci rakku baay ji ne ko ki moy sama kilifa mu ne papa ki la dola doon wax mom la bëgg ngeen may mako papa ji comme sawarul ci mbir yi mu ne waji loy liggey waji muneko ad-da'awatu ila Allah wal khuruj fi sabilillah muneko loloy la muneko loloy la tele waji loy liggey waji dal nako ci arab ad-da'awatu ila Allah wal khuruj fi sabilillah ma man sama liggey moy damay wo nit ñi di len yobu ci yalla ak di genn khuruj ci yoonu yalla muneko loloy la ko tiri ko ci alaf damay wote ci yoonu yalla ak di genn di indi nit ñi ci yoonu yalla muneko foy jele loy dundé muneko yalla mo ngoy jox muneno foy liggéey la wër dé ñu lay fay muneko nénala yalla mo ngoy dundal nga nan mo ngoy jele li nga dund ba bi na man bu féké waxuma société boy liggéey duma la may jabal ndéssaat gis nga tollu way du ben kéfé la toll ki fi la toll parce que ki mom japp na né dem ci ben société di liggéey moy tax nga dund ki mom japp na né wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizqaha kon tollu way yu ben mbokk yi ngeenel wote jeme ci yoonu yalla ad-da'watu ila allah min azkal a'mali wote jeme ci yoonu yalla ci woti liggéey yi gëna reey la wa afdalul muhimmat di doomu adamay tay wara yitte wo ci kaw suuf yiñ ci wara gëna jox importance moy wote jeme ci yoonu yalla gis ngeen ñaka wote musiba la parce que nit mo boutel la yem boutel du tok vite bu ci dara neku rek ngelaw dug ci lool moy doom adama fokk am lu nekk ci mom suñ la wawul nga jëm ci yalla rek shaytan la jël gis ngeen tay comme madama ñi taawa dañu décourager wote tuñu mbeur yi wote tariixa yi wote yalla yalla yi wote chaaxan kat yi wote simb kat yi wote ñepp wote julli ñi dem wuy yi amma ñi jaamu yalla tabaaraku ta'ala madama ko wote wuñu dañu tok rek yaacaral lan nga gis ñi nga xamne dañ doon gor gorlu ci sunna sax legi dañuy dem fekki ji waat chaaxani bo demé tay ci estade bi legi di nga gis bala bo yegge ci tribune fek ba jigen ju muru tok wala nga fek ba waju gattu tube am sikim tok bo nga ne dal sama equipe ba may buwal rek waay sama equipe sama equipe may buwal gis bo demé ci keur yi ñu jox la album yi ngay sétan nga gis ab sunit bu am mbeur man nak ko sama fans la am mbeur ki ma sama mbeur parce que wote tuñu nit ñi xamatuñ fu ñuy tek sun presentant dañu bayyi nit ñi reer keur yi di boy kenn du wax ak sa jabot waaw xalé yaangi ni bo len neele ko bëgga nek leg ñu tuddal la benn mbeur lañ bëgga nek parce que ñoñu lañu gis ñoñu lañu tek ci kanam ñoñu lañu wone ñoy ñoy champion ñoy idole ñoy rayukaay bayyi nañu wote té def lolu ci li am importance la bok is hiya wazifatu rusul wote moy fonction yonenti fonction bi gëna ri ci kaw suuf moy wote jëme ci yoonu yalla mo xna yonenti mission bobu la leen yalla joxon yonenti am kenn ku mëna liggéey bu gën di liggéey yonent te yonenti lan la leen yalla joxon moy yeen fexé leen ba jaar ñi ñew ci man ikhwatal iman lool mo doon fonction yonenti alayhi musallatu wassalam ويترتب عليها اجر عظيم لي تيك تي مير ووتي موي فاي بو ري يالا موي فاي كي و نيت ني جيملين تي يالا كان موي كوي فاي يالا سبحانه وتعالى مو كوي فاي يالا سبحانه وتعالى مو كوي فاي واي كاج لا يالا دي فاي إذا أخلص النية لله لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا بو فكانتنا يو دا جوب دي ووتو سي يونو يالا كاج لا يالا دي فاي موي بو فكيه سي ييني دا فا سل مي ووتو بي غاي ووتو يالا ريك موتاخ ياو يالا مولاي فاي dalil bi moy wax bi yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ne kep ku juk di wote jeme ci lu bax di nga am tiyabay ñala top kana lahu min al ajri misla ujuri man tabi'ahu di nga am ci tiyaba comme tiyaba gaay ñila top bu lay jundi lañ di nga am ñoo ñep jundi nombre bobu di nga am tiyaba yu tol non te ñoñu sen tiyaba du wañeku wala yanqus zalika min ujurihim shay'an raye lo ci deg di dess ci hadith bo moy bo wote ci lu bon ba ay nit top la ci bakar yi tol nonu nga yam mune wayalaha min bisara azima mune aka neex li suko dua di degon motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi dañ comprendre mission l'islam jamono ju nek bokku na ci limay wax sahaba yi dañu degul diine yag na len wax ne gis ngeen hadith bi bokku na ci sahaba yi deg guñ ko deg ak la an yahdiyaka allah bi rajulin wahid khairun laka min humrin na'im nga fexé ba kenn djub mo gën nga dajalé ay mangasinu geleen geleen ci jamono yoy mën nga ne tay moy 4k di po 0 yi nga xexé ba ben bax mo gën nga dajalé ben parking of 4x4 wala ay limousine chaque jour ma wax ci dégginu sahaba yi ne amakirul muqaddasa fan la nek jakka yonenti bi bo ci julé ñaari rak nan lay tollu fi ha 2500 tiyab ngay am mana ngay rawé ku julli fi ñaar rak ci jakk yonenti bi makkatul mukarram 5000 5000 safa ak marwa xol tiyab bi xolal maqam ibrahim xol hajaratul aswad xol zamzam ha xol bammel yonenti bi sahaba yi bayyi fa lol yeb genn di daawa ila allah taala kon lan mo gëna reey daaw ko xamne yow jakk ji bo fi julé ñaar rak nga bëgg dëkk ci lool nak ñaar rak yoy waxuma ñaar rak mais farata yoy bo ba paré yaangi waxuma ngay japp ci zamza mais nga ci nan di ci sangu di ci japp mën nga sax lal sa sijada ci kaaba gi teud de man tay alhamdulillah ma sha allah jazakum allah khairan ma ngi teud fi xaar de wala dam ben bakkar mais xolal sahaba yi bayyi lool lepp nga ñew ba end fek fa ay sahaba yi ci nga ñew ba tunis nga ñew ba mauritanie sahaba yi tassaro ci aduna bi ndax lan ndax deg bi yoon bi lo ne ballighu anni walaw aya ha falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib ngeen fex ba kenn bax mo gën ngeen nek bi ci sama jakk bi sahaba yi deg ni ko nek ñoom di jiro kaaba gi rek tok ñaata sahaba lañ sul ci kaaba gi bari so demé madinatu munawwar du bari luñ la won ci ay sahaba yu ñusul madina du bari ñoom ñep ci all bi lañ faato te ñoom ñep lan motax ñu faatu ci all moy da'wa ila allah dem di wote ba de wala ñu ray leen ci jihad ci yoonu yalla tabaraka taala ñu sul leen fi kenn xamul ba meel yu sori allahu akbar ma ñu ñoo degul di nga xol ci tay la lañ ci tito bu kenn ci ñun démé makk du bëgg ñibisi wala waxuma la bëré makk do bëgg ñibisi wayé da ngay gis ben way bu jéggi jéggi rek da taxu dem dëkk fi ben dëkk fi ci biir Sénégal da né aljanna dem na aljanna tok na fofu nga bayyi nit ñi ñi dé ci shirk ak bokale kon il faut ñu comprendre da'wa sahaba yi niñ ko déggé won sahaba yi dañoo war ay fas ñew ba ci océan atlantique bi ñu watti yalla tabaarak wa ta'ala ne buñu xamone ginnaw geej gi ay nitam fi dinañ xous geej gi ak fas yi dem jox leen diine fi xol fu nek lañ dem ndax deg diine yoon sa salam gennul aduna lu bindina bur yi mu jam asale won jamono yeb bindina leen leet dal la ci bind aslim taslim min muhammad rasulillah ila diw aslim taslim risala yep lol moy muqaddima bi min muhammad rasulillah lettre bangi joge ci muhammad yonenti yalla dem ci diw bo sama lettre bi yexé ma ngi lay wax nga tuup te djebulu boko defé yalla fay la ñaar yoon boko deful nga am bakkar say bakkar doy la ak ñi la top non la yonenti bi bindé ñepp lettre muqawqis yonenti bi nako lettre kisra yonenti bi nako lettre ha genn walu bur yi mu bokkolon jamono yeb bi ni la len ay lettre bal yonni fa ay nit bañu bañe mu tak xare xexal ñom sallallahu alaihi wasallam yow mo tax gennul aduna lu islamiser na golf bi yoon bi gennul aduna lolu ngeen deg ñu nan golf arab lepp nek na ci l'islam yoon bi joge fi abubakar ñom abubakar mënon nañu wax ni yoon bi dem mom la yalla yonni won ñun yalla yonni wuñu dañ teud dede abubakar daal di tak xare continue limu ñëk def moy tanfizu jeys usama ne yaronte bi li la sahaba yi bu xalaatoon ne abubakar bu ñëwé day folli usama ibnu zayd ndax mo gëna tuttu be par yaronte bi diko fal mu ñëw tanfiz ko mom exécuter ko ne man duma tekki ngalaap bu yaronte bi takkon duma ko tekki man abubakar abubakar joggé fi omar ñëw continue mbir bi omar dem Ousmane ñew Ousmane non la ko sahaba yi continuer non la sahaba yi continuer mbir mi muy dem arrêté wul ben yoon kon légui ni jamono bi lan moko arrêté tam mbir mi arrêté lolou yeb question la wara don ay question yo xamné war nañ ci xalaat waye buñ ci xalaaté war nañ jema xol nan lañ ñi défé ba lolou del ci wat mbokk yi wote ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala mekte gu reey la bishara azima liman qama biha mbekte bu reey la ci ñi ci taxaw ndax amul ku taxaw ci kaw suuf ku reuy ku gëna mag ci li nga taxaw ndax yow da nga taxaw pour jaam yalla ay xam yalla jaamu yalla kon yow kenn gënul la mag mission fala al muslim an yata'allama al ilma al shar'i wa ya'malu bihi wa yad'u ilayhi li war ab julit moy mu jang xam xamu islam ba mu ragne mu xam lu wir mu taxaw wote ci su ngeen jange kitab usul salasa ñenti masail yoy yi mu ñuy wax ñentelu masawi lan la wax ñentelu masal ci usul salasa lan la wax ad-da'watu ilayhi bo jange ba mo ko lan la wax moy nga wote ci manam munul yalla ci yow nga jang am diine ba bare nopi lol munul nek lol du amana borom xam xam du nopi motax yoni bi ne sakitu anil haqq shaytanun aghras ku gis deug nopi yow shaytané bu muma nga rawatina nak tawhid rawatina nak wo nit ñi jëmelen ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala naam mune mu wo nit ñi jëmelen ci yalla li yalhiqa bi rakbi du'at as-salihin ngir yalla boole la ci caravane wote kat yi ak caravane nit ñu bax caravane bobu le yowmal qiyam yalla boole la ci ñaarel moy tariqatu nabi wa atba'ihi fi da'wa yonu yonent ak ñiko topon ci da'wa ñom fa lañ ko tegon sen da'wa yonent bi ak ñiko topon sen wote ci yonu yalla ñu ko tegon insister ci ñaari mbir ci ñeuk moy al ikhlasu lillahi fi da'wa raghibina naf'al khalqi selal di wo nit ñi jëmelen ci yalla xemem ci jëriñ nit ñi lol dong mom leen intéressé won selal wo nit ñi jëmelen ci yalla lan la ci bëgg raghibina naf'al khalqi lan la ci bëgg moy nit ñi jëriñu ci yalla tabaaraku wa ta'ala lol kessé amul leneen amul len intérêt gis nga tay daaw bokku na ci liko tarel moy ay intérêt waaw bi ñu commencé di fay ay duat han mo da ku ñu fayu le ngeen da dotuma sama salaire yow gën nañ la gis ki nga def sa darsi non gaay dañ ma baña fay ko ñu ma sama yow conférence bi lu tax ñewoto non ñi dotuma leen defal conférence dama ñew joxu ñuma pass yow tax jité do gaay ñom bañ jox pass musiba la lan lañ la waxon mo wara nek djiblu way moy bëgg jëriñ julit ci kuy jëriñ julit ci lan la yaron yalla doon wax yoon nit ñi ittabi'u man la yas'alukum o muhtadi kon yow sax yow ya bëgg jëriñ nit ñi yow ya wara génné au contraire lol moy lu ñëk lu sahaba yi comprendre moy dañuy wote waye bëgg jëriñ nit ñi olé nit ñi jëriñ leen ndaysan yalla yalla yërem mag ñi fi jité jitu doon ñu jangal daawa ndaysan dañ ñu doon wax né bu ngeen di def bayan ku indi sarax né leen ko yobbu ko ci biir juma ci bu kenn ci yeen laal sarax wallahi alazim lool ñu daan wax lélé nga taxaw nga gis ku ñew contane gaddu bié bu deugër nga ko yobbu ko ci jagg ay silmaha yu dul gis dañu tamone lolou ba buñuy bayan day ñoo taxaw suñu wét bo commencé ñu jox la rek nga ni joxal ki ñu jox la nga ni joxal ki waji jibbi ak sarax bu duna do gis ngeen tay yoy yep tay shaytané def ci jaar fo tax lu ci ba lu bari tay ci duar sax bo ñewé ñu la jox ñu essence suñu essence parce que biñuy joggé dafa sori yeen ñu nañ non dañuy fayé ko da ngay ñew ñu la téléphoner diw mo yor sama calendrier mo wax len ñaata la ngeen may fay ñen ñi sax du ñem ci ñu la mais mbub moy sol yena ma koy ñewal mbub mi jour conférence quoi mbub mi may sax mo da daw bi waxuma da amatul barké mais amul njëri waxuma lool yeb sax waye lool bokku na ci ko galan ko tay encore jël ben ligne rek di ci daawa bayi leneen li tay bo xolé au contraire encore day gis daaw bi Dakar la yam Dakar Dakar bi rek te Dakar tamit du fepp de amna ci côté yo xamni kenn du fa dem musson nañ wax ben way dañuy dem Gore di def ben keuyit ni nako jotali ko quoi ci conférence la won conférence ñu nako jotali quoi bu conférence bi jexé nga wax mbokk yi dañuy dem Gore quoi dañ fa am ben daaw buñ fay def mu daali jël feuy bi day bon mbokk yi nenañ bon dama ben sortie buñuy dem Gore quoi non la ko liré so dama sortie buñuy dem Gore mu ñu iñane na né ñi dañuy def conférence Gore mu né dañuy def ben sortie quoi bon dimanche le na da daali wax ñepp wa ko lool ni la ko liré ci radio bi ñepp diko dégg ñi paré ñu nako wa yow feuy buñ la joxal lan lañ ci bind mu né conférence mu ne ñu ne ko waaw dama ko wara mu ne non Gore Gore Gore nu ngeen fay defé conférence té ngeen bëgg dem sorti kessé ñu sax waxu leen ngeen dem sorti gaay bañ xulo daal koy bayyi quoi lolu tay lan la jur conférence yoy lan la jur Gore kenn xamul ay li fa gindé ko nu mu tollu chaque année muy am hein dem nañ ba légui wa ambassadeur dañu jël journée bob bis bi dañ ko bayyi xel di wañi billet yi 500 francs xalé ndaw yi 300 té biyo Gore kessé nga fay dem ni 1500 la ñu bayyi xel bis bob hmm kon partout ci bir adina bi julli ñi dañu wara nek ay doat té daawa importance bi mu am kenn xamul ngir ñi ci nek ci kaw suuf ñi ci gindé ko kenn xamul nu mu toll té wax bi kenn waru ko yërem dañ ko wara wax mu tasaro même bu amé ay cassette nañ koy tassaré boudé ci radio nañ ko tassaré parce que yow da ngay wax rek yalla mo xam ku gindé ko billahi la ilaha illallah da ngay wax rek lélé ma jot ay coup de téléphone internet ci dëkk yo xamanténé musuma won xalaat né ay julit ñi ngi fofu mais waxuma ay julit mais nek ay sénégalais julit ñi ngi fi yo xam dañuy dégg olof mais buñ la waxé ni ñi jëri ñoo ci waxtaan yi sayram day daw amna ci ben way ak soxnam billahi wallahi ta'ala jëlal na len ben jigen muy dem seen kër di jangal seen dom fi Dakar waji mi ngi itali mok soxnam xam nga luñ ma wax diw man len a ñu ne ma ñun tariixa bi ñu nekkon genn nañ ci ba set parce que ay jaxaan ni lañ mako waxe téléphone genn nañ ci ba set wic parce que tiaxan kessa la ndek dara du ci deug legi ñu ngi japp ci alquran ak sunna yenente bi alhamdullilah utal ñu ko ñuy jangal suñu doom mu dem suñu kër diko jangal limay wax ni dañ koy deggat parce que ma ngi koy xadi sa rasul am koy tegal ñom dañ lañ ko deggi dañ xamne ñom lay wax ndax parce que deug la do mo tax ñu wara wax parce que wax ji yow da ngay wax yalla mo koy yegal ki koy deglu xamoo lélé ma dem di xol ñi déglu site bi ñaata ma gis Israël ma gis Israël ñu né 8 personnes duggu nañ Israël di déglu waxtaan ñan ngeen xalaat ñu war nek Israël ñu déglu waxtaan Sénégal waxtaan bo xam déggu ñu ko ci Arab ay Sénégalais ay julit Sénégalais ñoo fa nek di déglu kon lool est ce dal nga ko xalaat nek kon aduna bi partout julit yaangi fi waxuma julit mais sénégalais yaangi fi ñi ngi bëgg dëgg diiné kon dañu wara wax dañu wara daawa baña yini nga xamné ay teunk yi ñuy teunk la ñu bañ ci bayyi xel bañ ko déglu parce que daf ñuy tardel mbokk yi waye nañu jublu ci sunu daawa yëpp nak moy rajina naf'al khalq moy nañu yaakar na ñun dañuy jëriñ bindé fi wa islahihim ak baxal len lol kesse sunu daawa yeb nañ ci djublu jeriñ xéet wi ak baxal len naam lol kesse lañ ci wara djublu la naqsidu bihi bi da'watihim tahsil mal duñu djublu mukk ci wo guñu won ñi di leen jëme ci yalla am amu alal abadan ha ken warul djublu ci da'wa am alal bo bëggé alal da ngay dem liggéey wa liggéey ngay def so bëggé jëriñ julit ñi nga dem wote ji ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala wala talab man buñu bëgg ko ñu tag dedet minan nas kama qala taala ad'u ila allah gis nga ad'u ila allah damay wote fan ila allah du sa bop du sa kër du sa famille du say bay du say mam comme tay ni mo amé di wo ay di len yobbu ci sama mam lélé sa nga dékku né sama mam né sama mam né sama mam né rek ba jangi jeex sama mam né nga wo julli mom ñu amolo na sama mam né kan mo amul mam kan mo amul mam ku nekk bu né sama mam né fuñ jëm bu né sama mam né man la sama mam né dama fekke ben jëtaay bo xamné ay magu sunit yag na dé di tok ba jaag rek ben pa bi né ma fi gën jabar benen pa bi né ko ya yabaté yow yaangi yop mu né yabuma len dé dama né ma len gën jabar benen pa bi né ko wallahi ma la gën jabar ku nekk né ko wallahi ma la gën jabar gis nga yef yi commencé ku nekk ma la gën jabar wala gën jabar ah est ce ñoo ñu waxu ñu dëgg wone dëgg lay togué rek né man ma fi gën mam bu né ma fi gën mam benen way né lan sama mam mu gën sama kenen ni sama mam nak mo gën sen mam yeen ñep kenen ni yeen ñep da ngeen di font man sama mam serif la kenen sama mam wali la kenen man sama mam yonent la kan moy nangu mam mi gëna yees ci mam yi nangu ngeen lol yeen ha ha wala kan moy nangu sama mam gëna yees ci mam yi ana ko bon mune wa hadha min madlul shahadat an la ilaha illa allah gis ngeen djublu wayu sede yalla kenn la du len ludul ngay won ni jeme len ci yoonu yalla nam ci jeriñ len ak baxal len do ci nam alal do ci nam kula tag do ci nam ku siiw do ci nam kula deg waye li nga bëgg rek moy jaamu yalla yi xam yalla top yalla xeexna tak li moy djublu way bi bokk yi bu batay ci anasiru dars moy bi ngay wote na nga wote ci xam xam ak basira ci diine yalla tabaaraku wa ta'ala comme niko yalla tabaaraku wa ta'ala waxe ala basira neena lolou tamit wa hadha madlul shahadatu anna muhammadar rasulullah fa ala al muslim an yattabi'a tariq al mustafa sallallahu alayhi wasallam bi an yukhlisa lillahi fi da'watihi ay fa nga ñew de dina gumbu bes li gisatuna mbok yi julit deug moy ki nga xamne day sobu yoonu yonent sallallahu alaihi wasallam ci jangale bu mu doon jangale ci nim doon leralé ci nim doon woté mom ak andandomi sahaba yu mag yoy waye nga tek ko ci xam xam an ya'tani bi ulumush shar'i wa yarji ila ahli al-ilmi fi mashtakala alayhi wa an takuna da'watuhu bil hikma wa mau'izatin hasana kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikma wa mau'izatin hasana wa jadilhum billati hiya ahsan bokna ci li tax sa da'wa di jall yow julit bi am tawhid di ci wote ginaaw bang ko tege ci xam xam bu leer so amé lula leunt nga delu wat ci borom xam xam yi ñu tegaat la ci raay bi nga delu wat ci borom xam xam yi laaj leen neen ah man ka demb ma nga doon wax nangam waye laaj nañ ma fa nangam wala amna ben tombe point nangam lan la ci yalla ak yonenti wax ñu ne la nangam la nga dem leralat ngay delu chaque jour ci sa ay borom xam xam waye bok na ci li lay jallale aussi moy ngay wote ci anamin wotin wu rafet ci hikma ak warate wu rafet nam warate bu rafet rafet sa baña wax rek comme niko yeen mbokki di waxe affaire bi deug la man waxna deug gi deug moma intéressé waxna ko lele nga gis kenn ben way bu ne non affaire bi deug lolou deug ñu ne wa deug la mu ne wa mais lan ngeen bañ ci ñu wax ko deug bi kenn dañ ko wax rek wa deug bi dañ ko wax dañ am nuñ koy waxe suñ bëgge deug bi jall deug amna nuñ koy waxe deug bi yëpp dem mais amna noy waxe deug bi jur yaq motax nañ xol nuñ koy waxe lol def ci am importance mune amara allah subhanahu wa taala nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yunzih rabbahu an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa azamati qala taala subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen mune yalla tabaaraku wa taala santna yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam suñ ne yalla sant na yonent moy yalla santale nañu ñun ndax yalla limuy wax yonent bi ci alquran yonent bi diñ ko wax ñun ñok mom mustatal ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala magal ko ci lepp lo xamne dañ ko koy dendal wala ñu ko koy jégel ci ay mir yo xamne mengowul ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala motax fi aya bi mune wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeen ñettel ci anasirud dars moy wujubul bu'di an ahli shirki moy mbokk yi dafa am lo xamne dafa metti di mais fokk mo am moy lan ñu sori kep kuy bokalé kat dañ la wara sori lolou yalla tabaaraku wa ta'ala moko digal yonent bi moy yalla mo ne yonent na leralal nit ñi annahu bari'un min al-mushrikeen wa ahlihi yalla mo ne yonent leralal nit ñi jotal len ne yow yonent ku sori nga ku set nga ci bokalé kat yi gis lo lan la wax wama ana min al-mushrikeen man de bokuma ci bokalé kat yi wama ana min al-mushrikeen lolou day woné ne yow julit bu am tawfiq di wote ci yoonu yalla waro jégué ay bokalé kat fal wajib alal muslim an yad'u ila allah ala ilmin wa basira ha ngop li war abdulit moy mu wote jëme ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala ci xam xam bu leer ci gisin mu leer waye mu sakku ci lolu jëm yalla tabaaraku wa ta'ala mu setal yalla tabaaraku wa ta'ala ci lepp lo xamne ajowul ak magayam wa an yatabarra min ash-shirk mu set ci bokale wa ahlihi ak nyiti bokale kat fil i'tiqadi wal amali was sakani setal ci ñom ci pass pass bul bokale mu bul and ak mu ñi bokale ci sen pass pass wala di bokale yalla ci sen jëf wala di bokale yalla ci seeni dekk way yow julit soril yoyu kon mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala li mo don daf tay bi li ci am ay ñum te ñu koy jëg ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh